أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. فرون تسيد دغا سورة مباركة تقريبا دنمي سي يعني ترأتالا يوتسب على دغو طول آياتو دا پار مخي قصات سواوري دل چه ده نصارا و چخه ده نجران ده غزه چخه بسته داله شپیته که سیزه داله را غلی ده وپت وپت ده دلی و جرگه تا ویلکیج او ده پاره ده مناظره را غلی ده مناظره ده منه چه ده خلیه ده واوی که ده لائل سره ووی ده ده ده پاره چیز مش دین حق دی مش بخپل دین که دی خود زانه ده جوره کرده و چه حضرت عیسی علیه السلاة و سلام ده معبود دی ده تا عبادت کیجی او دای دا الله تعالی زیدی دا غسی نور خراپاتم دا دی پا عقیده کیوه. اگر چه دا عیسی علیه السلام چکم پیغام را وری دی انجیل پاقی که دا نوه دا خودی سر جوره کرده چه عیسی علیه السلام دا الله تعالی زید. عیسی نو ورطویلی چیز دا الله تعالی زید ناغو ورطویلی چیز ما دا پار عبادتو که خودی که ور لرم. نو پا دا غا مسئله که اغا دا دی دلائل او دا رسول الله صلی الله علیه و سلم دا طرف جوابات پا مجمال توگا ما ذکر کرده. نو پرون چې موږ دا یو آیات کریمه ووایه چې الله لا اله الا هو الحي القيوم دا د دغه ټوله مناظرې مدعا دغه ده. مدعا هغه ده چې سړی د هغه دپاره جنګیږي. مقصد دغه دی چې د الله څخه ما سوا بل څوک د عبادت وړ نه دی او دغه الله چې دی الحي القيوم دا الحي القيوم دا خبر دا پار دا مقدای محذوفی دا او داغه الله حي دی قيوم دی حي مانا ژوندی دی دا گرد و مرد پار او ژوند دا خپل ځان څخه دی بیا پنا پر د ناراضی دا یاو او قيوم دی دا گرد جهان دی دا قائمون کی دی درلودون کی او بقا ور کوون کی دا خپل بقا دا خپل ځان څخه دا دغه مهم صفات مر سره ذکر سو. نو عیسی علیه الصلاۃ والسلام چې دی هغه الله نه دی ویل خو الله هو چې لا اله الا هو او عیسی علیه الصلاۃ والسلام دغه صحی نه دی چې حیات د خپل ځان ته یو د عبادت لپاره دی خو مرګ پر راځي. عیسی علیه الصلاۃ والسلام قیوم نه دی چې د ګرد جهان بقا په دې پس اړه لري خپل بقا په دې پس اړه نه لري د ځان بقا هغه له الله پاک ورلرو کی. نو دا مدعا ده د دې مدعا چې دا توحید الله عز وجل دا الله یو ګرنی دی دغه مدعا ده. اوس دغه مدعا ده دوی لارې ثابتې یوې داسې ثابتې څه چې منزل کتابونه د الله د طرفه څه چې راغلي دي هغه منزل کتابونو په یوه کې لا دا خبر نشته چې عیسی علیه السلام معبود یا د الله تعالی زوی څه چې انبیا د الله د طرفه څخه تیر شوي دا یو لکو سلیر و زرزات کم یو نبی له دغه خلکو ته نه دی ویلي چې عیسی علیه الصلاة والسلام د الله زوی دی یا معبود دی. نو دا د نن په سبق کې پر دغه خبره باندې نقلي دلیل کری نقلي دلیل دغه ته ویل کیږي چې یا الله ته نسبت کې یا رسول ته نسبت کې او هغه دغه شوی دا نقلي دی. عقلي دا دی چې خپل عقل په کې جنګي چې عقل دا شوی دی انسان دماغ دا شوی نو دا نقلي دلایل دی ام د الله پاک د کتابو د لارې څخه پر دې خبره پیښیږ، ام د الله تعالی د رسولانو د لارې د نبیانو د لارې چې هغو معجزې ښکاره کړي دي هغو د لارې ام دا خبره ښکاره کیږي چې دغه خبره غلطه ده چې تاسې کوئ چې دا د الله تعالی زوی دی. نو څنګه وایي الله پاک نزله؟ الله عز وجل په ټوټه ټوټه نازل کړی دی علیک پر تا باندې الکتاب، کتاب الکتاب کې الف لام د فاره د عهد دی، مراد د څخه هغه کتاب چې د قران کریم دی. علاوه دغه ما پر تا نجمن نجمن نازل کی نزلو د انزل فرق په خوا ما در شولې نزل دغه چې ټوټه ټوټه انزل چې په یو کله نو د قران کریم فبارک کدا نزل فعل استعمال چې الله دې نازل کړی دی، نو مراد د اسمان څخه د دنیا و مزک ته چې قران راغلی دی ټوټه ټوټه راغلی په یو پلان دی راغلی. کدا د پاره د انزل فعل استعمال چې الله په یو پلان نازل کړی دی بیا نو مراد هوغه انزال دی چې د لوح محفوظ څخه و د اول اسمان ته راغلی بیا هغه ځای مراد دی. نو دلته د نزل تور استعمال کې نزل الله ټوټه ټوټه معنی آیات آیات درې درې آیات چې څونه ضرورت را بلې گای به یو سرت را لې گای به بیا کښنی ټوټه را لې گای به دوه آیات را لې دغس علیک پرتا د علیک خطاب نبی علی صلوات و سلام ته دی الکتاب دغه کتاب چې د قران دی دا نازل کړي پرتا دی بالحق چې د قران متلبس دی په حق سره په حق معنا پرشته اسره په دې کې د دروغ خبره نشته چې اره خبره کې د غسسپن پر لاس معلومیږي د شک او تل د غسد عدالت او انصاف خبر. نو د حق څخه خمرات چې شس هغه صدق رشتیا والی عدل والی. نو نازل کړي دی پر تا د کتاب الحق په حق او پرشته سره مصدقا یوازې دا نه معنا چې په خپل ځان کې د حق دی بلکې بل داس دی مصدقا فداس حال کې چې تصدیق کوونکی دی لما وهغه ټول کتابولره بین یدی هیڅ مخ کې تر دی د قران څخه مخ کې څه چې دا یو سلو درې کتابه چې موږ یادو چې دی خو نه برای وسلو سره رمس څه چې تر سی وی دی د دې ټول د فاره د قران کریم پیغام دا دی چې د وغو تصدیق کوي را دی نه کوي نسخ جلاد تصدیق جلادی دا جوی خبر بیا پر لشتر کرن کی چنو شم لا سبته پلاوی و پدغ بنج اغه منسوخ اسوله منسوخ دا نه معنی چې غلط اسوله منسوخ دا و چې تیمه بالا کیر دی. مثال بس واضح مثال دی اری په پیری چې ډاکټر چې خپل زړه نسخه د مریض واخلي بره خط پر کش کې وای دا بالا مکارو بل ورولی کی نو ډاکټر هغه مخ کې نسخه در واغی چې هغه خطا وتلی و خطا وتلی نه وای لا تصدیق و استاد یې غیر کې د پر دغه دوا ضروری و اوس کې نو بیا د دې دوا وار دی ته به نه وای چې ډاکټر اخر نسخه غلطه کړه. نو یو ډاکټر چې خپل یې خناغه نه غلط یو دی چې بل پر ورجر براوی دا غلطه ده دا خو جلا خبره دی وای د دې چیم نور ختم دی نور مخره دغه بره بیا خوره یا یو کمپنی د دواوی جوړ کړی دی د ایکسپایری تاریخ ور کړی دی هغه کمپنی ته چې ورسې چې دواوی تر وخت لري ورته د از وخر مغه در سه اخلي غرض یې هغه د کچردان کې اچي وسورته چې شنو غلطی دواوی دی جوړ کړی دی هغه وایا صاحب غلطی نه وي خو د دوه کالو د پاره وسې ټیم کې دی بالا به نه کاری غلطه نه و کچیر دا در وخت نه وای کړ داغه دوا په تا مخر سوال کچردان کې نه اچول مګر چې می کیر سوسه بالا نه سي خورلای دغه تیر کتابونه چې قران کریم منسوخه کړی دي غلط کړی نه دي چې دا غلط دي تصدیق دې وګ کړی دي چې دا واقعي د اعلی کتابونه و خبرې ګر د حق وي دا خبرې در دغه وخت پورې تیس بعد عمل کړی وي ځینې خبرې اساسي داس خبرې دي چې هغه وس د قران کې امغه خبرې پرتې دي لکه د اعلی وحدانیت په تیر کتابو کې نو په قران کریم هغه کتاب منسوخ وسو هغه تیر کتابونه نو د اعلی وحدانیت منسوخ وسو هغه خو نو ندی منسوخ وسو هغه قران زمیر اخلي چې نه منسوخ وسو هغه احکام بل ته بیرته مشتر نه تل کیرا تر وړي چې دغه نه دی منسوخ وسو نو د څه وس فرمای بالحق په حق سره چې د قران متلبس په حق دی د خپل خبري پرشتیا دی دا یو او مصدقا تصدیق کوونکی دی رشتیا ګڼونکی دی لما و هغه کتاب ول ربینه دی هیڅ مخک تر دی دا د بین یدی ترجمه بل وختم در وشول بین یدی دا من چې په مابینس کې د لاسو لغوی او لفظي ترجمه خې دغه د بین ما بین استوي یدی لاسو ته وای د لاسو په منځ کې یو شی چې د لاسو په منځ کې خصو خو نو مخ کې جو سوس امراد هغه معنا ده چې د قران د لاسو په منځ کې د قران لاسو نه ده څو یعنی چې د قران د مخ هغه چې تیر سی وجود او تصدیق کوي نو په دغه تیس په یوه چې لفظي ترجمه جلاد هغه حاصل یې جلاس او حاصل یې دغه چې د قران د مخ وانزل التوراة وانزل اول او تعالی پیو پلا نازل کړی دی ګوره دلته د انزل کلمه استعمال وانزل الک نزل وی قران کریم کو دنیا ته په ټوټه ټوټه راغلی او تورات انجیل خو پیو پلا دنیا ته راغلی وانزل الله فرفر پیو پلا نازل کړی و تورات تورات ول انجیل انجیل نازل کړی درځه ځای پوری چې دا ترجمه ته سو وسواره نو اوس به د دې څه پښتنه وکړه د نصارا او د نجران چې عیسی علیه صلات و سلام چې خدای دی هغه هم قرآن کریم نازل کړی نو هله خو قرآن نازل کړی دی نو که ته دی خدای بولي عبادت ورته کوي نو دی هم لږ څه قرآن لږ څه ده نازل کړی تورات و انجیل چې الله پاک نازل کړی دی تورات پر موسی علیه السلام انجیل پر عیسی علیه السلام نو عیسی علیه السلام ځانته نازل کړی دی نو که دی خدای سن خدا ما نشد زنت نازل کړی خو الله وای دی محتاج دی لار لا نسی وړل چې زی ور ونه شم زه به شم چې په کتاب کې دغه خبره ده دغه ده او خلق توکل نو دا څنګه خدای دی چې بل ته محتاج دی حق باطل نه هرمان میر بل یو شی حق باطل خو الله ته مان میر الله ودی ته شول په تورات په انجیل کې نو دا څنګه د خدای بوله ته دې ته سجده څنګه کوي دا د خدای زوی څنګه بوله دا څنګه خبرې چې ته شکوي ګوره په دغه آیات کې ام دغه خبره ته هغه د الله وحدانیت چې دی هغه تثبیت کی چې عیسی ورسره شراکت نه لري لا اله الا هو معبود برحق نسه مگر نه یو دی الله خو دغه کارونه کوي عیسی دغه کارونه وکړي ادا کارون دلته کوم شیان بیان کړ صادق کتاب چې قران دی دغه نازل کی او تورات او انجیل په پلان نازل کړي حساب چې هغه خو هیڅ نه کړ خدای الله بنده دی نو دا خو خلاص اسوه وانزل نازل کړي یا تورات تورات ول انجیل انجیل هغه بیان نه کړ ذکر چې پر چا ول خو مشهور د بیان څه کی خو هر څوک پیری چې تورات پر موسی علی السلام نازل کړي دی انجیل پر عیسی علی السلام نازل کړي دا بیان څه کوي نو من قبل دا من قبلو ګوره دلته د آیات پر سر لا ورکی چې معنا دلته مضمون خلاص نه دی درې ژمه ده بل آیات سر امر سر مشتتی دی تورات او انجیل نازل کړي دی من قبلو په خواله د قران په خواله هغه نازل کړي دی هغه څنګه نازل کړي په وګو کې چې شو هدن په داس حال چې دغه تورات او انجیل بیا هدایت و لار شوون کې و لناس خلګو لر خلګه ذکر کړه تورات نو د ګردو خلګو د لپاره هدایت یا خود موسی علی السلام قوم تر وخت چو د انجیل چو د ګردو خلګو د لپاره تر قامت هدایت یا د عیسی علی السلام قوم تر وخت چ دی وو نو په دغه مال هغه تشریح نور قران نکړه ور چا خو نو خلق بر خپل ته پیږي چې انجیل چې دی د عیسی علی السلام د قوم سره اړه لري په خپل وخت کې تورات موسی علی السلام سره اړه لري نو ګډ ذکر کړه چې تورات او انجیل الله په یو نازل کړي من قبل په خاطر قران د څه د لپاره څه وجه څخه هدن د دې وجه څخه چې هغه هدایت لري ناسې خلکو لره دا هدن معلت کې د دې وجه یا حال که هدن په داس حال کې چې دی هدایت کوونکی دی لناسې خلکو لره خلکو ته هدایت کی اخر ګن ته سره تقسیم کې چې هغه د موسی علی السلام قوم ته کې دا تورات انجیل د عیسی علی السلام قوم ته په خپل چین کې کی وانزل الفرقان وانزل الله عز وجل نازل کړی دی الفرقان فرقان د فرقان په تفسیر کې مفسرین رحمت الله علیهم اختلاف کړی دي ځینې وايي فرقان په قران کریم نوم دی نو هغه خو پلا ذکر شو چې نزل علیک الکتاب نازل کړی دی پر تا کتاب نو بیا ویل را وګرځاو دا خیا تکرار را دي بل دا دی نو تخوا قران کریم ځکه ته ټوټه ټوټه راغلی انزل خو دغه ته وایي چې په پلا نازل سوی نو فرقان کله په پلا نازل سوی نو که فرقان دې مراد کې د دغه سوال جواب شته تکرار ولي وسو وم خو قران کریم تر ټولو کتابو مهم دی کنه دی او بل د ټول انسانيت لپاره بیا د هدایت دي سره د تقسیم په کښې کې دا د پلان د لپاره یا د ګرد انسانيت لپاره هغه تر قیامت بل کتاب بیا راځي په دغه امت کې بیا دا تقسیم شته چې دا د عربو د لپاره هدایت د نبی علی السلام تر برونه چې دي په پښتنو کښې اړه نه لري اوس خلک دغه خبره هم د مسلمانانو په غوږو کې ورکوي چې قرآن په عربی دي د عربو عرب اوس په قرآن کې اوس په موږ پسې اړه لري موږ به خپله ازادي کوو ترقي به کوو ترقي دي دغه ته وایي چې سړی لڅ راووځي ښځې لڅ راوباسي دغه ته دی ترقي وایي علم ته ترقي دي نه وایي موږ خو د علمو منکر نه یو خو د دغه بربنډیت څخه یې منکر یو چې ته پر دغه د علمو د ترقي نوم موږ ده علم جلا شی دي علم یو کمال ته وایي نو دا کار دی کوي خو قرآن داسې نه وایي قرآن چې نازل سوی دی د ټول انسانیت که عرب دی که عجم دی او الی یوم القیامه پورې نازل سوی دی تقسیم په دې کې نشته نو د ده مهم والی ډېر دی نو الله دوه واره ذکر کوي نزل علیک الکتاب یا پای د کتاب په نامه ذکر کوي بیا د فرقان په نامه ذکر کوي بل سوال دا وایي چې نو د انزل کلمه یې ولې استعمال کړې ده وم قرآن ته خو انزال عمر کور سوی دی خو د لوح محفوظ څخه چې دغه دنیا ته د اسمان چې دا بیت العزت ورته وایي په دلته خو نه ده دغه ته خو نو پیوه پلا راوړس هغه یې یاد ذکر کوي. نو الله پاک وای چې الله تورات او انجیل نازل کړي په خواله هدن د جاءت څخه د هدایت کولو لناس خلق لره چې خلق ته هدایت کوي. په دې حال کې چې هدایت و خلق لره هدایت وکاوه و انزل الفرقان او نازل کړي د فرقان او قران کریم د لوح محفوظ او دنیا او اسمان ته پیوافله. نو دا دوه واره ذکر کوي. دغه کار عیسی علی السلام کولای دا خدا ندی کړی. نو دا څنګه معبود چې عبادت کوي او دته د خدای درجه ورلره کوي. د فرقان دوم تفسیر دا دی د فرقان څخه مراد دا معجزې د انبیا او مراد دی. علاوه ما معجزې هم ذکر ته درلی جوړې دي. کته فرقان خو معنا فرق کوونکی. نو معجزه څه فرق کوي؟ خود نبی د خلکو سره دا وکی وای زه د الله تعالی نبی هم زه د عیسائر سړی نه یم لکه دا تسجاستی سیمې فرق سته. خلک یې نه مني تم دا سترګې لرې لکه زه، تم دا کالی اغوندې لکه زه، تم واده کړی دی لکه ما. نو چې ته دا ګور ته ضرورت لرې ته بیا در ما څه سر لرې چې ته بیا بزرګ شوې دی بیا خپل سر ورشي برای زما سر. نو دغه دی د مثال په طور زه پر مړه پوکم هغه را ژوندی سکیم ژوندی کوي زه. دغه معجزه سوله فرق یې ورکوي چې زما او ستا تر منځ فرق سته. ته ما داسې مه بوله لکه زه. عربو به دغه ویل و نبی علیه السلام ته والما لهذا النبی یمشي فی الاسواق. ته یې بازار ته راوتلی دي ستا و د بازار سره څه. نو ته خو د نبوت واقع نبی وګوره بازار هلهوی خو انسان دی خو دا هم سودا ته ضرورت لري. خو داسې دی د ده فرق ستا سره په دې کې نه دی چې خوراک نه کوي، واده نه کوي، زوی نه لري، کالي نه کوي، بازار ته به نه ځي. د ده فرق په بل شي کې دی. هغه دغه دی چې دی دغسې معجزه ښکاره کولی شي. ته هغه ته ګوته ته غاښ یې دی په لږو بیا پیاله اوبو کې لاس ږدي دا مابین زوی کې دلته اوبه را خوټ کېږي راپورته کېږي د لاسه څه نه راوځي. دغه پر لشوري اوبه زیاتېږي دیرلس سوه څوارلس سوه نفر ګرد اوبېږي در حیواناتو سره. دغه کار بل څوک کوی شي. د مثال په تور ده یو درخت چې د خرما اشاره کوي هغه درخت په مځکه کې ورته راکش ورته راسي ورته ودرېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو وخت قضا حاجت کې رد شو چې دی کښېرسي درخت چې اشاره وکړه هغه راغلی راسي پر دغسي بېرته چې دی هغه خپل ضرورت فارغه کې بېرته درخت ولاړې و خپلو ځایو ته. نو صاحبه ته مو لږ چې د خوب زما په خیال ویستې معافي به کوې رقم تاسې تاسې ګورې دا ځینې شیان انصاف دي. اوس دا چې سبا یې سبا بیا دی زنځیر اچي په خلکو په زور لمنځونه کوي. دغه طالبان چې جماعت سوی دی د کلي کشنیان راغلي دي ریړي والا چې ګرد ورځې ریړي چلوله دته چې په ښه ډوډۍ د کوره راځي دی دا وخت کښېني په اذانو دی نه خبرېږي شرنګه یې دی د اذانو. اوس ګوره د عوام خلک ته وګوره ګرد کشنیان لویان سپین ږیري ریړي والا دکاندار ناست دی اوس هم بېدې پره بلالمین دغه وجهته ورته اسلام بېدې نه جرا ویښ شوي نه په اذان ویښ شوي دي نه په دا ترجمه ویښېږي نه په دارونه ویښېږي نه د مټرانو ټکټرانو په دا نور شیانو باندې دا چې ځي دربې دا توبه چلی دا ټانکیان په دوغه مونږ وشي او چې دوی توپک په لاس واخلي بیا ځینځیر چې خلکو ته دلته به جمع کوي بره به ځي. وسه انصاف دی دغه خبره به تر هغه کې چې وکړه لته د مخالف ته کافر دی مسلمان دی. دغه قضاوت چې ختم نشي تر هغه وخت پورې جن نه کامیاب کیږي. دغه فیصله وروه ختم شول چې وروره حق حق دی باطل باطل دی. په کلاشونکو په کونه کې حق نه دی فرض چې دا چا په وجه کې واغه پر حق دی. دی دغه نظام دلته پیدا کوي. ډوډۍ بم په خاور لره ورکه د کیس بلان به هم جمع کوي او به بمور پیدا کوي ګرد به کوي. دی نه په منځ مکلف دی په هیڅ نه دی مکلف. دا مکلفیت ګرد د الهه له طرفه دا د عوامو د فار راغلی دی. دی دغه د فار راغلی دی چې عوام چفک لکه کی تیار ځنی جوړه کی کیبل ورته کاش کړي. دی دغه د فار دی دا انصاف دی بشر مې حیا ولري خلص ته خدای خو نشر مې. نو دا دغه مسله ده وسه بره کم بند تړي. نو خبر ته بیرته ترجمه ته متوجه سي. پس یا رب العزت فرمای تر دغه ځای پورې خیمه و درته ویل چې دغه الله د وحدانیت چې الله واحد دی عیسی ور سره شریک نه دی. دغه یو څو شیان ذکر کړه چې الله خو دغه کارونه کړی دی عیسی یې نس کولای. پس یا الله پاک فرمای وای نو خو سیم نصارا د نجران نه مني یا ایبل څوک نه مني. ان الذين كفروا الا فكن بشك حق كسان كفروا دي كافر عن بايات الله فايات وسر الله الا فايات كي دغه خبره ولا اكد شي عيسى معبود شي عيسى السلام ده خدای زيد ده الا فايات كي دغه خبره رازي حق حق رشتا خبره پک شي رازي. نو دغه كسان شي كافران كي بايات الله فايات ود الله لهم عذاب شديد لهم ده فار ده عذاب عذاب دي شديد سخت عذاب. الله پاک ورته د عذاب په شدید باندې چشکی متصف کوي. پلا خو عذاب په خپل معنا خو ژوندۍ خلکو ته تکلیف ورکوي. بیا شدید معنا چې سخت عذاب هغه بیا ده. والله عزیز ذو انتقام والله الا عز وجل چدی عزیز الا پاک زبردست زبردست دا نه معنی چې دا الله سے دا رقم را لوړ دی اوس موږ وایو موږ پلانې سړی په دې کلی کې زبردست سړی دی زبردست خدا معنی زبر معنی لوړ دست لاس لاس دا غسنې ولی خدا معنی غشتری دی پر ګل پر ګردو بر لاس دی پر ګردو باندې لاس ور لوړ دی مراد د دغه عزیز څخه چې موږ په زبردست ترجمه کوو غشتلتیا مراد د قدرت قوت مراد دی دغه معنی ده چې الله پاک عزیز دی عزیز معنی غشتلی دی هیڅ څوک د په مقابله کې درې دای نسی نو که اراده وکړي انتقام نسی اخستای نو خو غښتلی خو اخستلی سي پسې پسې وایې چې یو خو امکان دی انتقام دی یو دا دی چې وانو انتقام خو اخستی سي خو نه اخلي زو انتقام یې ورسره ملګري کي چې الله پاک خاوند د کسات کښلو هم دی الله پاک بیا د چا څه کسات اخلي کسات بیا ځینې واخلي بیا به دې نو دا رقم مظلوم کي بیا به داسې غلام شه د خلکو قسم د خدای په کسو کې خو لکه بسپېچې بازۍ کې دروي هم کې بیا دغه سیسټم راځي چې الله پاک دا بیا کوم یو بام دی وایو پر دې منځ فرض دی پر تا نه دی فرض پر د ماجه تر اتاګ واجب دی پر تا نه دی واجب ته د لې پروت یې نشه کوله بلته دی بارش تکړلې چې داسې وکه هسي وکه هغه وکړنو نو الله عزیز دی عزیز معنی غشتل او قدرت والا دی قوت والا دی زون انتقام خاوند د کسات کښلوم دی انتقام دغه توای وای د پلانې سم خپل کسات واخستي الله عزوجل کساتونه بیا اخلي دغه بیا حیا مخلوق څخه بیا جدا د سترګو بیا وتلی نو ګوره دا دلته ورته وبرېښول د عزیزون زو انتقام یوازې دا نه منه چې الله تعالی د کافرانو په باره کې زبردست دی زو انتقام دی مسلمان که ګناه او تملا او تړه پراغنو نه دی زبردست هغه څه انتقام نه اخلي د دواړو څه دی مطلق بیان کې کېدې شي ونه کې دا خو نه د کفارو په باره کې بعد کفارو نه د هر چا په باره کې الله چې شي دی عزیز دی زو انتقام دی نو ترجمه ته به مو پام سوی نو دغه دلائل د الله پاک د وحدانیت چې نه مني الله نه د خبره کافر دی چې نه مني نو نجران والا څه دعوی کوي چې مر چې د عیسی علیه الصلاه والسلام چې دغه په الوهیت باندې خدا دلائل دي په دغه دلائل دي ملامت کې د الله پاک خدا کتابونه هم دا خبره نه ده پکښ راغلي خو الله نازل کړی دي نه دي پکښ کې ویلي کدا نه بیان تر سی ویډیو هم دا خبره نه ده کړې پس یې د رب العالمین بل صفات ذکر کوي چې هغه په عیسی علیه السلام کې نست دا دي ان الله بشک الله عز وجل لا يخفى عليه شيء لا يخفى فشيدا ندي عليه بردبان شيء هیچ شيء فی الارض یکم زکه کی ولا فی السماء نفع اسمان خدا غم اسمان پر جگر دم زکه محیط دی دا سه پرز کی دی مثال په تور زیو نمو ندر توای لکه سره چی وغت لوی گین جور کن برای پدا ما بینس کی بل کشنی گین ور ودره دغس د امزکه دغس د اسمان په دالرمن کې د سګول ولاړه ده لکه کې د اسمان دغس ګور پر سرخه دل دي پرغه بیا بل را سرخه دل دي دغه نور پرغه دغه کائنات الله دغس جوړ کړی نو الله اسمانونه ام ذکر کوي که اسمان دی مزکه دا بارانو دا ګرد په کښی کړه لچ په دې کې خو درځه او اخوا ته بل شی ستانه نو خدا ګرد جهان د اسمانو په لړمن کې دی نو الله پاک په دغه ګرد کې چې وګرځي پر ما یو زړه لا پوښي دا ولا کړه د عیسی علی السلام علم دغه نه کامل هغه خو پر کې ګرد شانو کله علم درلود یو په شی خبر نو فقط یو څو خبرې و چې الله ورشولې په هغه په خبرو چې پلان یې کاکا کړ ما شام دا شی کړه سوې یا هغه علم د انجیل چې الله پاک ورلره ور کړی نو خو د ګرد کائنات علم د سره نو الله د خپل علم دغه کامل بیانې ان الله بشک الله لا يخفى فشدنت عليه پردبن شيء هچي فل ارج کدا شي پم زکه کدي ولا في السماء او نه په اسمان کې کفه اسمان کې دي ارتسم شي چتي الا ته معلوم دا یو صفت الا پاک پجایت کې بیت شدان په عيسى کې نست پسې هو دغه الله عز وجل الذي ذا اغزات يصور چ تصويري صورت تر کې کوم تاسته پل ارحام پر رحموت ارحام جمع در رحم ده رحم هغه بچدانی ته ویل کیږي د شیزه په نس کې یو کڅوړه الله پاک جوړ کړی ده د دغه کڅوړې بس کار دغه دی د دې د پاره چې تازه پر تازه یې ګرځ مردا جوړ آماده بس وینې پکې کې جمع سی وینې یي بیا په میاشت خارج سي ځان خالي کې بیا پکې جمع کیږي بیا خارج سي دا دغه د پاره چې اولاد رولې دې د تر تازه یې بس ګرځ مرګ هی لکه اسړی چې ماشین غوړی چې مطلب روس نه سي خراب نه سي نو وینه پکې جمع کیږي وینه خو تو داده تازه ده بس دې دغه تازه ساتي چې کم وخت د نر د خوان رو تپور ونی بدله او دغه رقم نشي ځنه په دار رحم ته چې واسو په هغه ورځ د دخل دغه رقم بند سي چې د خلکو پر چم په میخ خلاصې به نه خلاصې دغه رقم د خپل بند کله کسده بس دلته بار لکه بخارجه خپل ټینګ بسی وته سي دغه د نر د شي ځنه په دلته سره ګاډي بار نه پرتای دلته پرتای پرتای څلويشت ورځې په حدیث کې د بخاری شریف راځي سلویش تو رجی داغر نطفه داغر سی مخلوطی سلویش تو رجی بعد کرا برا پوی نبانی واوی بیانو دالت پا داغر داغر بخار پر رایلای در حمقی دالت دالت یی پا سلویش تو رجی که دا پوی نکی چی یی سلویش گونی پوی نکی پرکیرسی مخو خود سلویش گونی پا نطفه که پرکیرسی بل سلویش گونی دا اکیاو رجی بیا سلویش تو رجی که دا برا پا مغدغا واوی مودغاله که یو جوولی غواشه لکه غواشه چې سری جوولی غواشه که در شهید نی جوړ سی دا بل سرویشتګونی سو درې سرویشتګونی چې پر لایوځای کې څلور میاشت کیږي څلور میاشت بعد نو الله عزوجل چې دلته روح پکښې کور کوي بلا کیف پکښې پکې باره په دې کې حیات راسي حیات چې راسي دا چې کښنی کښنی در ژرنه کې اندامونه باره معلوم سوي دلته باره حیات یې نو انسان نسي درکولی دې په دا ماشینان وس درکوي باره هغه د زړه یې وس غورځي بارانو پا دکیش بند را غلی پا داغا وقت که اللہ ملک و ترالیجی دا ملک چه دا دلتا بارا دلتا سلور خبری چه دا ملک دلتا دا اللہ چه پشتی چه کم رکمی ولی کمنو اول ورتوای اللہ پاک توای ریسک چون ولی کم اللہ ورتوای دوغن ریسک ورسره ولی که چه دای پر جم زکا باندی دوغن ارزاق خوری اشه نعمتون یا بد نعمتون یا روری یا غش ارشی چه دی ریسک گرده ولی که بل وایچی شو سره ولیک ملاوی عمل ولیک چې دغه اعمال کې یا شی عبادت د کارونه ولیک وای بل چی شو ولیک ملا پاکو ته اجل ولیک اجل معنا چې دوه نه ټیم پر مزکه باندې د ژوند حق لري چې وکنو او سلرم براوی سعید او شقی ور سره ولیک چې دانه ک بخت دی یا بدبخت دی دا چې ولیک په بل حدیث کې بار راځي و اذا ملک الا پاک فیدا نزو واستف وک ما کغه سره او پچ الا پاک وې د پغاړه ورمزړه دا چې موږ نوینو باکې د په غاړه هغه تاویزک چې ملک سره پیچلی دی په لړمان کې واکې د په غاړه ځړیږي دا هغه سوال کوي د سیادې خو الله ورته ویل الله علم نه الله دغه تصویر کې ګوره یوه دغه شکل د بدن دی بلې هغه شادم د هغه وخت له ورته لیکلی دی نو دې شوی موږ بچی په د مور په نس کې پیژنې خو د نوټ په وخت کې نه پیژنې چې شې دی دا یو بلې په دغه ټول کې سلسله نه پویږي دا الله پاک ملک ته معلوم دی ملک یې نوښته کوي په غاړه ور وځړي ادا نو د سره یې تر هغه وخت اله په غاړه ور وځي به خدای ماته راځي فارانو پیغمبر علیه السلام وای وای ډیر ځله به یو انسان دا نیک نیک کارونه کوي شش کارونه کوي کوي کوي کوي الته ملک دی شقلی کلی چې بدبخت چې دلته وای دوغه د قدر دی جنت لیږي چې رسول الله علیه السلام یو غس قدر دوغه نه قدر منتکان او ته چې وعده دوه د جنت سره مازه کده ما ز مرسو جنتی به د اعمال به د نساجر سي چې په خپل اولاد سره دوځخ کې ومشت نو ځکه انسان په خپل عبادت او په خپل تسبيحات او په خپل علم او په خپل وظیفو به نه نازيږي معلوم نه دي چې الته به څنګه وکړ سو اذا الله سبحانه خاصر کې چې الله خاتمه مې په خیر کوه پیغمبر علیه السلام بل سړی بیا یې خو الته چې دی لیکل سوی دی سعید لیکل سوی دی دلته چې مځکه ته راووځي باره قرار چې یو بد دی پکښې کې ولاړ دی ګناوي کې ګناوي کې ګناوي کې ګناوي کې باره نو دغه د قدر سي چې د دوه د دوزخ ترمنځ دغه یوازې را قدر پاتې دا حدیث هم د بخاری شریف دی دغه نه قدر چې پات ستا فکر دا دی کده ما زه مړ شې سده به زه دوزخته په دغه وخت کې بس یپ له اوغه نه وشته پر د صدقت وکي هغه را پورته شو خپل ته سعید لیکل سوی دی دلته مرګ راغلی د څه اعمال به په اخره کې ځنه ساجر سي قرار یې مرګ په دا رقم سي چې دا مړ شې ولر شې چیرې جنت ته اوغه نه وشته که شي دغه اعمال دار مدار دون نه نجي سړی قن پر وکي اغه نه وشته اصله د سعید لیکل سوی دلته دې بد عملونه کی پای علا فاکر سموي کدلته دې شقی لیکل سوی ش عملونه دکی پای علا فاکر چې کی بد کی بر اخو ته کاش کی نو دغه تصویر پر د حدیث شریف من درتو د بخاری شریف حدیث دی چې اغه درې مرحله دی چې ری د مور په نس کی یو یاد نو چې د سرویش تر دې بل سرویش تر دې د چا د وینې د بل سرویش تر دې د غوښه ده ورسته سره مرحله چې راځي بار نه دغه دې شپه کې ژوند پکل کی تر نو میاشت پورې بهرنه بیایي څلور میاشت په دغه دورې پر د باندې تېرېږي راځي نو الله دلته داسې وایي هو دغه الله خو الذي هغه ذات دی یصورو چې تصویر درکوي شکل درکوي کوم وتې چې ته بالارحام په رحم کې د مور د مور په رحم کې خو نه هلته وینه مور سره ده لکه هغه سیرم سیسکه فکري دا نو نه دی دا نو دغسې یو سمدم نل دی سمدم سوری دی دغسې وینه په کښې کې بهیږي رګ دی لکه سیرم دی په دغه باندې ژوند کوي نو په دغه ځای د وینو چې ډک دی په دغه کې دا شایسته صورت الله پاک څنګه نقشګري کوي دا خو نو وایي صفا صفحه به یې غوښتی کاغذ به یې غوښتی چې نوکې سره پرې ولوي الله یې په دغه رحم کې په دغه تنګ ځای کې دغسې تصویر کړي خلک به را متل کوي چې یو څوک ډېر ښایسته یې به را وایي خور پر راشي کېدل یا وایي چې ګل خاشه دې ورغورځولې پسې موش لیدله معنا خاشه خو درک نه لري لیکن دی دونه ښایسته وو چې پسې موش لیدله پر عاشق کېدله خاشه نو که خور پر عاشق کېږي که خاشه پسې موش لیدله تصویرګري چا کړې ده الله کړې ده عیسی علیه السلام تصویرګري کوي د مور په رحم کې الله وایي دا څنګه معبود دا څنګه خاطر دا خدای دې چې دا کار نه ښکاره زه خدای غس کارونه کوم نو دا ګوره بل صفات ذکر کړي دا الله الله هغه ذات یصویرو چې تصویر صورت نه کې کوي کوم ستاسې ستاسې صورت تر جوړي په الارحام پر رحمو بچدانی کې د مندو سره کم کیف یشا څنګه چې دا الله خوښ شي دا نو امنه چې ګرده بشایستای دا غالب دی غالب یو دی دالته هغه وینه یو وته خوراک یو دی ګرد کیږي مګر دلته یو زید دا هغه مور پنس کی چدی راول ذکر را ده لاس کلوچ دا بیا دا رقم تصویر شوی دی بل بیا راو زی هغه رقم د کما چې درته ویل خور پر اش کیږي وز ګوره په یو غالب کی دی یو بینې څخه د دغه ځاسه مختلف مختلف صورتونه را بس دغه تصویر ګری څوک یا الله پاک دلته دغه زما تصویر په علاوه چالاندی دلته عیسی علیه صلاتو وسلام او نبل پیرو ولی په شکی زایش نو دا ګرد د لایل چې دلته وړاندې سور ګور خما مدعا مخ د شوج او مدعا خدا غو چې الله لا اله الا هو دا شنو د لایل و چې لا دا غس کار ز کوم نو اوس خو د انسان به اختیار دا ناره کیږي چې لا اله الا هو مدعا بیا او ګرد د لایل چې تیر څه خبر برته فرا او ګرد چې نو در ویه منه دا خبر لا اله معبود بر حق نسته الا هو مگر نه دغه یو الله العزيز چدی زبردست و غالب دی دغه الله چې مخ کې د عزت صفات ذکر شوی دی الحکیم چې حکمت والا دی حکمت به دا رازدان راز هغه پټ شي ته ویل کیږي چې یو دوه نفر سره پویږي بر نه پویږي الله وایي د اړې خبرې راز پټ ماته مرمیږي چې په دې کې به خیر که به شر مش خو چې دا ظاهري ګټ پر بنای بس هغه چې کو هغه د ځان لپاره شبو او الله پاک وایي ډیر ځله به تاسو د یو شی محبت لري هغه ستاسو لپاره شر ډیر ځله دی وسې چې تاسو بد وړي هغه بس تاسو د فاره خیر نو حکمت دغه دی چې د شی په انجام خبرې څوک نو الله عزیز زبردست هم دی غشتري او قوت والا هم دی او الله پاک حکیم حکمت والا هم دی حکمت زمانه د شیانو په پټ پټ رازو په پټ پټ اسرار باندې الله عز وجل خبر دی نو دا د توحید مسله دا بت بیر ورزل دا نه بیا چې د لا ال وی ال سویل سی بیا الله راپورته کوي چې لا اله الا هو ولخدو غسر مقابله د تر تر اچایې مایات تقریبا چې زه دا خبره به څو څو واره راګرځي چې بیا څه د لا اله الا هو تعالی د قدرت بیان سي د الله د وحدانيت بیان سي دا لا اله الا هو بیا لا اله الا هو نو دا مدعا دلته په اثبات کې په دغه دلایل ورسېده ولې د الله دا څه عمده صفات ذکر کی لکه حیات الحي بل صفات پک شي کی ذکر سو القيوم بل ذکر سو عزيز بل ذکر سو ذو انتقام بل دغه دی پک شي کی ذکر سو حکیم رازدان نو دغه صفاتونه ګرد په عيسى عليه الصلاه والسلام کې نسته دغه هغه د رسول الله صلى الله عليه وسلم دلایل خو مش خلاص ذکر کړي قران تفصيلي دغه حکایت مشتبه کې دغه ستغه دلایل ویل سوي واخر دعوانا الحمد لله